بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من دورونو دا باطل ودلو بيان من شروع کرو، پدیکی اول دل دا طالبانو ذکر کیدا، تردیزه پوری در رب العالمین په فضل او توفیق سره منګه 19 نواقص د طالبانو ذکر کړی دي. نن یو بل ناقص ذکر کو د طالبانو، هغه کار چې پاغه سره طالبان د اسلام نه وتلی دي. شلم ناقص د طالبانو دا دی چې دوی د اسلام په جامه کې د قومیت، وطنیت او عصبیت پلویان او دعیان دي. د طالبانو مبارزه د اسلام د پاره نه ده، بلکې د خپل وطن او قوم د پاره ده. برابر خبره ده که دغه د قوم افراد مسلمانان وي، او که د صلیبیانو غلامی او ملاتړ سره د اسلام نه وتلی وي، یا هم ملحد شیاګان وي، یا که هندوان او سیکان وي، که اسماعیلیان وي، خو چې د افغان نوم ورپوري وي، بس ته دغه خلکو د حقوقو ساتنه طالبان خپله وجیبه ګڼي، او هغه ته خپل ورور وي، او د هغه پرمختګ لپاره کار کوي. دا هغه غږ دی چې د اسلام نه مخکې د جاهلیت زمانی خلکو پورته کړی، او نن د دې عصر تواغی دغه فتنه او دغه کفری زهر د مسلمانانو تر منځ خپرول غواړي. د هغې دپاره مختلف دامونه په کار اچولی دي. ډیری خلک یې په دغه نومونو وغولول، حتی تر دې چې طالبان هم ښکار وګرځېدل، او نن سبا د دغه هدف دپاره طالبان د کفري ملتونو، د ملګرو ملتونو، د بین الملل دپاره یو مؤثره آله ده. د افغانستان په ځمکه باندې دغه کفر خپرولو دپاره طالبانو خپل ټټر وهلی دی. د دوی هر ډز، هر بیان، هر لیکنه، هر غونډه، هر مجلس، هر مشاعره دا د قومیت دپاره ده، دا د وطنیت او عصبیت د پاره ده. او طالبانو د خارجي مسلمانانو نه براءت اعلان که هغه هر څومره نیک انسان وي، مجاهد وي، د رب العالمین لوی ولی وي، که هغه مظلوم وي، خو طالبان خپل ورور نه ګڼي. سره د دې چې اسلام مسلمانانو ورونه ګرځولی دي، د مسلمان نصرت او کومک په یو بل باندې لازم کړی دی. د مسلمانانو مثال نبی علیه الصلات والسلام د یو جسد ورکړی دی چې صرف او صرف په یوې ګوتې باندې درد وي، نو ټول جسم د تبې د وجنه، د دغه خوږ د وجنه، د دغه درد د وجنه خوب نه کوي. خو طالبان دغه نصوصو باندې عمل نه کوي. نه خارجیان مسلمانان خپل ورونه ګڼي، نه یې مرسته کوي، او نه یې هم د حقوقو په اړه باندې کم ګام پورته کوي. د دې خبرې ثبوتونه ډیر زیات دي. د طالبانو قومیت، وطنیت او عصبیت دا خو اظهر من الشمس دی، د لمر څخه ډیر روښانه او واضحه دی. اس یو څو بیلګې موږ تاسو ته ذکر کوو. اول دلیل په دې خبره باندې دا دی چې د طالبانو د تحریک نوم چې دی، د افغانستان اسلامي امارت دای نوم دی. په نوم سره دا خبره روښانه کړه چې بس صرف د افغانستان واک غواړو، نور اخوا د اسلام په غم کې نه یو، د مسلمانانو په غم کې نه یو. د طالبانو مبارزه د اغه پولو پورې محدود ده کوم چې ملل متحد ټاکلی دي او کوم چې اغه رسمي ګرځولی دي. د دین اخوا د اسلام او مسلمانانو لپاره یو ګام هم نه پورته کوي. دویم دلیل، طالبانو د انټر کانټیننټل هوټل د برید پر مهال هم دا چغې وهلې، افغانان دی له بهرانیانو جلا شي، او په دې باندې فخر کوي، د خپل رسمي ادرسونو نه دا خبرې نشروي او نړیوالو ته مخکې کوي، سره د دې چې د مرتد وجل دا د کافر اصلي نه ډیر لویه فریضه ده. مرتد به د کافر اصلي نه مخکې وجل کیږي. راشئ د سنگری ملایانو نه تپوس وکئ. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې منګي فتاوی ډیر زیات نقل کو، ځکه شیخ الاسلام دی، هم دغه رنګ سنگری مولا دی، په جهاد کې پاتې شوی، د جهاد په اصول باندې پوهیږي، رب العالمین ورته فقاهت ورکړی دی، محدث دی، اصولی دی، نحوی دی، اکثر فنون د علم هغه ورته الله رب العالمین ور په برخه کړی دی. هغه فرمای الصارم المسلول علی شاتم الرسول کی وقتل المرتد اوجب من قتل الكافر الاصلی. مرتد وجل دا د اصلی کافر څخه لویه فریضه ده، خو طالبان دا کار نه کوي، بلکې افغانان جدا کوي او بهرانیان جدا کوي. دریم دلیل، پاکستان کې د طالبانو د رسمي ویان اداره چې کومه ده، چې د ذبیح الله په نوم باندې یادیږي، دغه اداري امریکایي ولسته د یو لیک په واسطه باندې خپل موقف څرګند کړی. وای له خپلواکۍ وروسته موږ غواړو د ګاونډیانو په ګډون له هیوادونو سره مثبت او تعمیري اړیکې ولرو، او د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې د هغې مرستو ته هرکلی وایو، او غواړو د سیمې او نړۍ په ثبات او سوله کې رغنده رول ولوبوو. ګوره څنګه د وطنیت او قومیت عقیده لري چې صرف او صرف خپل قوم کې موږ واک ترلاسه کړو، نو دا زموږ دپاره کافي ده. څلورم دلیل دا دی، مخکې په دې لیک کې وایي د یادونې وړ ده چې موږ په نورو هیوادونو کې د تخریبي اعمالو ایجنډا نه لرو، او په تیرو 19 کلونو کې مو دا عملا ثابته کړې چې په نورو هیوادونو کې مو هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. انا لله و انا الیه راجعون. اول خو جهاد ته تخریبي اعمال وویل چې دا ځانته یو ناقص دی. دویم دا چې د قومیت ښکاره ثبوت یې ورکړو چې موږ دا عملا ثابته کړې چې نور اسلامي نړۍ سره مو کار نشته، صرف د خپل وطن پاچاهي غواړو. ځکه 19 کلونو کې مو دا عملا ثابته کړې کنه چې په نورو هیوادونو کې مو هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. پنځم دلیل، د خلیلزاد او امریکایانو برادر وای د سولې او د دواړو اړخونو ترمنځ د فاصلې د راکمولو لپاره باید مقابل لوري هغه افغانان آزاد کړي چې د اسلامي امارت مجاهدین دي، یا د مجاهدینو سره د تړاو په تور بندیان شوي دي. ګوره کوم بندیان یادوي؟ افغانان بندیان، نور خارجي بندیان نه یادی. شپږم دلیل، راتلونکي حکومت په اړه باندې وای د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته اسلامي امارت د قدرت د انحصار په فکر کې نه دی، بلکې د ټولو افغانانو سره په ګډه په ګران هیواد کې یو افغان شموله اسلامي نظام غواړي. ګوره بیا یې دا خبره څرګنده کړه چې د افغانستان واک غواړي، او په دې کې به صرف او صرف افغانان ګډون کوي، او درېمه دا چې اسلامي نظام به هم داسې اسلامي نظام وي چې افغان شموله اسلامي نظام به وي. اکثریت د افغانانو چې په کومه خبره اتفاق وکړه هغه شان اسلامي نظام به وي. خارجي مسلمان ته، عرب مسلمان یا دغه رنګ نورو مسلمانانو ته به د طالبانو په واک کې، په حکومت کې، په نظام کې هیڅ قسمه ځای نه وي، هیڅ قسمه برخه نه وي. اووم دلیل دا دی چې د طالبانو 15 کلنه واک دوره کې چیرته یو غیر افغان مجاهد دا وزیر نه دی پاتې شوی، دا ولسوال نه دی پاتې شوی، دا یو ستر قومندان نه دی پاتې شوی. سره د دې چې د طالبانو څخه ډیر اهلیت لرو، د طالبانو څخه ایمان قوي و ان شاء الله، د طالبانو څخه تقوا زیاته و، د طالبانو څخه مهارت ډیرو، اخلاص ډیرو. لکه د مثال په ډول شیخ اسامه په شان سړی په ټول امارت کې موجود و، خو دغه شیخ اسامه ته تر اوسه پورې کوم وزارت نه دی ملاو شوی. شیخ زرقاوی په شان کس د طالبانو په قومندانانو کې چیرته موجود و؟ نه. یا دغه رنګه نور مختلف عربان چې ډیر د اهلیت والا خلکو، خو په یو ځای کې هم، په یو ولسوالۍ کې، په یو وزارت باندې هم دغه رقم خارجي مسلمان دا نه دی ګمارل شوی، چې دا هم د قومیت او وطنیت او عصبیت یو لوی دلیل دی. اتم دلیل دا دی، په 13 مارچ 2021 کال مسکو روسیا کې منعقد شوی کانفرنس کې ستانکزی وی منگ افغانان سر ورونه یو. صرف افغانان یادی چه منگ افغانان ورونه یو او د میز په سر باندې کینو خپل مشر او کشر خپل ټاکو نور د خارجي مسلمانانو نه برائت اعلان کړي. نه هم دلیل دا دی بعضې خلک به دا وایي که نه چې تاسو خو صرف او صرف د دې افغانانو سره ورورولي ذکر کوئ، نور خو طالبانو دې نه څه انکار نه دی کړی. نو موږ ورته وایو چې د انکار ثبوتونه هم ډېر زیات دي، خو راشه یو ثبوت درته موږ دلته وړاندې کوو چې طالبانو خپلو صفونو څخه خارجي مهاجرینو د شړلو امر کړی دی خپلو کشرانو ته. په اول رجب المرجب 1424 هجري قمري کال باندې د طالبانو د نظامي چارو کمیسون څخه یو اعلامیه خپره شوې ده. په هغې کې وایي د ټولو ولایتونو مسؤلینو ته دا خطاب کوي چې ټولو مسؤلینو او مجاهدینو ته هدایت دی چې هیڅوک نشي کولی چې په خپل سر بهرنیو وګړو ته په خپلو صفونو کې ځای ورکړي او یا یې له ځان سره پټ وساتي. که هر چا داسې عمل ترسره کړ او تاسې یعنی ولایتو مسؤلینو ته معلومات وشو نو له مسؤلیت څخه یې لرې معزول کړئ، دلګۍ او ګروپ یې لغوه کړئ او د بعدي جزا لپاره یې د نظامي چارو کمیسون ته معرفي کړئ. دا دې د قومیت داعیان څومره صراحت سره دا خبره کړې ده، څومره به بې شرمۍ او سپینسترګۍ سره دا اظهار کړی دی. که چیرته وایي زموږ په صفونو کې کم یو خارجي مهاجر او مسلمان او مجاهد، هغه مجاهد چې خپله علاقه او وطن او کور او کلی پریښی دی، راغلی و دلته چې طالبان د اسلام دپاره جنګیږي، دغه مینه ورسره وه، دغه شوق ورسره و، نو طالبان وایي که چیرته کم یو کس در کې دغه شان پاتې وي نو دې ته تاسو ځای ورکولو حق یا د پټولو حق نه لرئ. او که چا باندې دا خبره ثابته شوه نو دا به چې کوم د مجرم وي، دلګې او ګروپ به لغوه وي او د بعدي جزا دپاره به د نظامي چارو کمیسون ته معرفي کیږي. دا د برائت یو ستره لویه واضحه او روښانه بېلګه ده چې تاسو ولیدله. مراد عربان مجاهدین دي، که چیرته کوم عرب مجاهد پاتې وي، که چیرته کوم ازبک مجاهد پاتې وي، که چیرته کوم یو چیچن مجاهد پاتې وي، همدغرنګه نور خارجي نړۍ کوم مسلمان ستاسو په صفونو کې وي نو دا وشړئ، دا لرې کوي، دا طالبانو ته په ګوته کوي چې د پاکستان په ایسای باندې خرڅ کړي، دا طالبانو ته ګوته کوي چې په امریکایانو باندې خرڅ کړي. دا دومره صراحت سره دوی خبرې کړي دي. لسم د قومیت دلیل دا دی چې طالبان په دې تیارو کې دومره ډوب شو، په دغه سیند کې دومره غرق شو چې هغه القاعده چې د طالبانو د وجې نه انحراف حتی ورسېده، د دغه القاعدې څخه هم براءت وکړه. هغه القاعده چې ځان په زوره باندې طالبانو ته منسوبوي، هغه القاعده چې پرون شیخ اسامه تقبله الله طالبانو باندې خرچې کول، خو نن هغې د طالبانو د وجې نه د حق لارې نه ګمراه شو، د طالبانو په صف کې ودرېدو، نو الله رب العالمین همدغه بدله ورکړه، دومره رب العالمین ذلیل کړه چې نن طالبان د القاعده نه براءت اظهار کوي. او کله هم چې دغه کفار طالبانو باندې دا الزام ولګی چې تاسو کې د القاعده غړي دي، طالبان ورته کلک غبرګون خي چې نه زمنګ په صفونه کې القاعده شتون نه لري، بلکې منګ القاعده ته رخصت ورکړې ده. نو القاعده نه هم انکار وکړ. یو لسم دلیل دا دی چې طالبانو باندې کله د کابل مرتد اداره دا تور ولګی چې ستاسو صفونه کې خارجیان دي، ستاسو صفونه کې پنجابیان دي، نو طالبان دا خبره ردوي، ورته وایي چې موږ سره نشته، نه خارجیان شته او نه پنجابیان شته. دا خبره هم د قومیت ثبوت دی، ولی ځکه چې پنجابی مسلمان وي دا زموږ ورور دی چې د اسلام دپاره جنګیږي، چې د امیر په امر باندې جنګیږي، د افغانستان حکومت خلاف هم جنګیږي، د پاکستان حکومت خلاف هم جنګیږي، د امریکا خلاف هم جنګیږي، عقیده او نظریه برابره وي، جوړه وي، دا زموږ ورور دی. کدا پنجابی وي، کدا سندی وي، کدا بلوچی وي، کدا پښتون وي، کدا عرب وي، کدا عجم وي، کدا مهاجر وي، کدا انصار وي، کدا د هر ژبې، هر رنگ، هر وطن، هر قوم، د هر زی وي، دا زموږ ورور دی. ذکر رب العالمین فرمای چې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان رونه دي، معیار ایمان دی، معیار قوم او وطن نه دی. طالبان بیا داسې نه کوي، د زر زر دا خبره د ځان ردوي چې نه زمنګ په صفونو کې خارجیان نشته، زمنګ په صفونو کې پنجابیان نشته. سره د دې چې دا هغه طالبان دي پرونی د ایسای مشر جنرال حمید ګل لپاره دا د لونه ویل چې ګوره موږ قومیت نه کو. جنرال حمید ګل به راتلو د طالبانو د واک په دوره کې افغانستان ته به راتلو، د طالبانو مشران به ورتلل هلته په پاکستان کې ورسره کیناستل مجلسونه به کول همدغه ننګه د طالبانو پریکړې به هغې کولې د طالبانو جوړې به هغې کولې طالبانو ته به طرح او نقش هغې ورکوله کله به چې په کشرانو اعتراض وکړو نو جواب به یې دا کوو چې ګوره دا صحیح ده چې پنجابی دی خو موږ قومیت نه کوو ګوره نبی علیه الصلات وسلام نه ګیر چاپیره څنګه خلک راجمو څوک د روم و څوک د فارس و څوک د حبشي و څوک غلامان و څوک خشته و څوک بدرنګ و چا عربي ویلې چا عجمي ویلې څوک بنډچیان و هر قسم صحابه کرام راجمو و لهذا جنرال حمید ګل چې کم دی دا هم یو مسلمان دی خیر دی که دا پنجابي وایي نو ګوره جنرال حمید ګل دپاره یې د نبی علیه الصلات وسلام سیرت نه دلیل وړاندې کوو خو لیکن نن دا خبره ردوي چې نه زمونږ په صفونو کې پنجابیان نشته موږ ورته وایو چې ستاسې واګې د پاکستاني استخباراتو په لاس کې دي برابره خبره ده که دغه استخبارات پنجابیان وي که پښتانه وي که بلوچیان وي که سندیان وي کافر چې د هر ځای وي دا کافر دی دا زمونږ دښمن دی که هغه افغانۍ وي که پاکستانۍ وي که امریکانۍ وي که د سعودي وي که د یمن وي که د عراق وي که د شام وي که د هندوستان وي او که د هر ځای وي که د هر ملک والا وي که د هر رنګ والا وي دا زمونږ دښمن دی خو مسلمان او مؤمن دا زمونږ ورور دی چې د هر ځای وي دولسم ثبوت د طالبانو د قومیت او وطنیت دا دی چې دغه کفري عقیدې طالبان دې ته اړ کړل چې د کابل مرتد ادارې سره د نوي اساسي قانون او نظام په اړه باندې بحثونه پیل کړي نو طالبانو دغه د کابل مرتد ادارې سره ناسته هم ومنله ځکه چې هغوی هم افغانان دي دیارلسم ثبوت د طالبانو د قومیت دا دی چې دا هم د قومیت او وطنیت برکت و چې برادر په قطر کې هر کفر ته د امن ډاډ ورکړ وی او اسلامی امارت تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد د امنیت پر ضد نه استعمالیږي چې دا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته عملي زمینه برابروي همدغه رنګه بیا وی موږ په افغانستان کې یو باثباته خپلواک اسلامي نظام غواړو چې هم خپله په آرامه فضا کې ژوند وکړو او هم سیمه او نړۍ له افغانستان څخه ډاډوي کومه نړۍ کفري نړۍ چې کفري نړۍ دا ډاډوي دا مطمئنه وي دې ته ډاډ ورکوي همدغه ننګه دا هم د قومیت او وطنیت برکت دی چې طالبانو جهاد او طلب هغې د منځه ویوړو وایي موږ نه د چا په داخلي چارو کې مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکو چې زمونږ په چارو کې مداخله وکړي او دغه رنګه مثالونه ثبوتونه قرائن ډیر زیات دي وخت به ډیر زیات ونیسي نو موږ به په دې ثبوتونو باندې اکتفا وکړو بیا طالبان د دې خبرو جواب دا کوي چې فی الحال یو ځای پورې انسان خپل فعالیت محدود کړي دې کې شرعاً څه مشکل نشته نو موږ ورته وایو یو فعالیت محدودول دي بل د وطنیت او قومیت عقیده لرل دي تاسو خو د خارجي مجاهدینو نه براءت اعلان کو تاسو خو د کابل مرتد ادارې ټولو افرادو ته ورونه وویل تاسو خو وویل چې موږ نه به ګاونډي هیوادونو ته ضرر نه وي تاسو خو وویل چې موږ صرف د اشغال په وړاندې جنګیږو تاسو خو نړیوال کفارو ته ډاډ ورکړه چې موږ نه خطر مه احساسوئ تاسو خو دیموکراسي ومنله تاسو خو د بین الملل قوانین ومنل آیا دا فعالیت محدودول دي او کنه دا د کفر بواح اظهار دی دویمه شبهه دا وړاندې کوي بعضې متجاهلان پکې دا وایي چې ګوره د طالبانو واک پر مهال د نړۍ مجاهدینو ځان امارت پورې تړلی و معلومیږي دا چې طالبان د قومیت عقیده نه لري نو اول خو موږ دا وایو چې موږ بار بار دا خبره کړې ده چې سابقې له اله اعتبار وي چې کله ستا موجوده حالت ښه وي په مخکې به موږ څه وکړو چې تاسو نن د مسلمانانو نه د براءت اعلان وکړه تاسو نن دغه نواقض اختیار کړه په سابقې به موږ څه وکړو دویمه خبره دا ده هغه مجاهدینو ځان طالبانو پورې تړو خو آیا طالبانو رسمن د کوم تنظیم رکنیت منلی دی فقط یو ثبوت وړاندې کوي چې د نړیوالو مجاهدینو رسمي رکنیت طالبانو منلی وي نو بیا به موږ ووایو چې صحیح ده دی کې هغه وخت قومیت نه و اوس پکې شته خو طالبانو هغه وخت هم د نړیوال مسلمانانو بیعتونه نه و قبول کړي رسمن درېمه خبره دا ده هغه وخت شیخ اسامه او عربان مجاهدینو هغه نړیوال فکر درلودو او نړیوال مجاهدین شیخ اسامه پورې راټولو طالبانو پورې نه راټول نو دا شبهه هم بې ځایه ده درېمه خبره بعضې خلک دا کوي چې ګوره د سپینې ماڼۍ چې کومه واقعه وه دا شیخ اسامه کړې وه او شیخ اسامه څوک د طالبانو یو مامور و نو دا برید هم د طالبانو په تله کې حساب شو نو موږ ورته وایو چې دا خبره او موږ هله منله چې طالبانو رسمن د دې برید پړه په غاړه باندې اخیستې وې آیا داسې شوي دي نه طالبانو خراسمند دی برید پړه په غاړه باندې وانخسته، نو دا څنګه د طالبانو په تله کې حساب شي؟ دا خو څه وړه خبره نه وه، نه څه پټه خبره وه چې طالبانو ورته دومره اهتمام ورنکړ. نړیواله خبره وه، نړیوال غبرګونونه راپارولي وو. نو طالبانو به دومره یو رسمي دوه ګوتې خط خو لیکلی وی چې دا برید منګه وکړو. نه بلکې دا برید چې کړی و دا شیخ اسامه کړی وو، او شیخ اسامه خو د مجبوري ورځې د طالبانو بیعت کړی وو. د دې نه علاوه بله چاره نه وه، بله ځمکه ورته نه ملاوېده، بل ځای ورته نه ملاوېده. که نه دې مبتدعینو طالبانو خو شیخ اسامه پسې منځونه هم نه کول. وایي دا عربان دي او ټول وابیان دي، دی په منځونو کې اشارې کوي نعوذ بالله. چې مونځ ورپسې نه کوي نو پاتې لا دا چې دې ته وزارت ورکي، پاتې لا دا چې ده ته مشري ورکي، پاتې لا دا چې دغه عربان خپل مشران وګڼي. نو دغه عملیات شیخ اسامه ترسره کړي وو. په دې کې د طالبانو هیڅ قسم دخل او برخه نشته. د طالبانو د قومیت به لږ د الله عز وجل په کتاب باندې وتلو. سورت مجادله کې رب العالمین فرمای: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ته به داسې قوم ونه موندې چې هغه په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي، او بیا هغه چا سره مینه کوي چې هغه الله او د هغې رسول علیه الصلاۃ والسلام سره دښمني کوي. اگر که دغه دښمني کوونکي خلک دا د دې مؤمنانو پلاران وي، یا یې بچي وي، یا یې ورونه وي، یا یې خپلوان وي. همدغرنګه سورت توبه کې الله رب العالمین فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اے مؤمنانو، خپل پلاران او ورونه په دوستۍ سره مه نیسئ که چیرته هغوی کفر په ایمان باندې خوښوو، او که چیرته چا د هغوی سره دوستی او انډیوالي وکړه نو دغه خلک ظالمان دي. سورت ممتحنه کې الله رب العالمین فرمایي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ستاسو د پاره د ابراهيم عليه الصلاة والسلام په سیرت کې خښته او غره نمونه ده، او کم مرګري چې دا غسر او کم نمونه مراد ده. دلته الله رب العالمین دا نمونه خی کله چې هغه خپل قوم ته ویلې چې موږ د تاسو نه او ستاسو معبودانو نه، دغه مشرکانو نه، دغه شرکی عقایدو نه موږ بیزار یو، موږ کفر کوو په دې باندې، او زموږ او ستاسو ترمنځ به بغض او دښمنی همیشه به زموږ تاسو سره همدغه اعلان د جنگ وي تر دې پورې چې تاسو په الله باندې ایمان راوړئ، یوازې او یوازې د رب العالمین نظام او قانون ومنئ. همدغرنګه نور ډیر زیات آیتونه دي احادیثو کې دا خبره ډیره ذکر شوې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. څوک چې د یو ړوند بیرغ د لاندې جنګېدو، د عصبیت، قومیت او وطنیت د پاره غوسه کېدو، همدغه عصبیت طرف ته دعوت ورکوو او د عصبیت ملاتړی کوو او په دې کې ووجل شو، نو مرګ د جاهلیت ته. بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمای: فلیس من امتی، دا زما د امت نه نه دی. نو طالبانو مرګ د جاهلیت ته او د نبی علیه الصلاه والسلام د امت نه نه دی. همدغرنګه د صحابه کرامو تعامل، د نبی علیه الصلاه والسلام عملی تطبیق، دا هم موږ تاسو ته روښانه دی. ابو عبیده رضی الله عنه د بدر په ورځ باندې خپل پلار وجه، مصعب بن عمیر رضی الله عنه خپل ورور عبید بن عمیر وجه، عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل ماما عاص بن هشام وجو، نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل تر عباس ترزوی عقیل دا په زولنو کې کلک کلک وتړل. نو دا زمنګ استاسو اسلام دی، او د دین علاوه قوم، وطن دا معیار د محبت، معیار د دوستی او معیار د دښمنۍ ګرځول دا کفری عقیده ده. ځکه په دې وخت کې وطن او قوم تاغوت ګرځي، دا د الله رب العالمین شریک ګرځي، ځکه د الله رب العالمین مقابل کې د دې عبادت کیږي. د وطن، قوم، عصبیت د وجې نه دوستي، دښمني، جګړه کول، دفاع کول دا ټول کفر دی، ځکه دا صرف او صرف د رب العالمین حق دی. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بعضې داسې خلک دي چې د الله رب العالمین نه علاوه نور شریکان ځان د پاره نیولي دي، او داسې مینه ورسره کوي څنګه چې د الله رب العالمین سره مینه کوي. صحابو کې صرف دا خبره یاده شوې وه، نبی علیه السلام ورته فرمای: دعوها فانها منتنه، دغه غږ او دغه خبره دا کلمه دا بیا تکرار نه کی دا پریدی ځکه دا د بوی والا کلمه ده دینه د کفر بوی راځي دینه د نفاق او د اختلاف بوی راځي ځکه دا د رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول چغه وه چې مهاجرین او انصار جدا جدا بلل نو اوله وجه د قومیت وطنیت او عصبیت د کفر دا ده چې دې د وجې نه دوستي دښمني جګړه او دفاع کول د رب العالمین سره شرک ګرځول دي دغې وخت کې قوم او وطن رب العالمین سره شریک ګرځول کیږي او دې وخت کې دا قوم او وطن تاغوت ګرځي د دغه قوم او وطن د وجې نه د شریعت حدود نه تجاوز کیږي لهذا دې وجې نه دا عقیده او دا نظر د کفري نظر دی او کفري عقیده ده دوی موجه دا ده د کلمې لازمه عقیده الولا والبراء د الله لپاره دوستي او دښمني دا حرام ګرځي درې موجه دا ده قومیت او وطنیت سره د دیارو فرق د منځزي لکه دار الاسلام دار الكفر او د هجرت احکام ورسره ختميږي څلورم موجه دا ده وطنیت او قومیت عقیدی سره د اسلام او کفر او کافر او د مسلمان ترمنځ توپیر ختميږي او دا توپیر ختمول دا کفر دی ځکه مرتد او کافر خپل رور ګني پنځم موجه دا ده وطنیت او قومیت عقیده کې جهاد الطلب معطل کیږي شپږم وجه دا ده دغه عقیدې د وجې نه د مسلمانانو ترمنځ اتفاق اتحاد او د یو بل نصرت کول حرام ګرځي او قومي سمتی جبنی اختلافات حلال ګڼل کیږي ځکه خبره صرف خپل قوم او وطن پورې محدوده شي اوومه وجه دا ده دا د اسلام نه مخکې د جاهلیت خلکو نعره او شعار و شیخ الاسلام فرمی وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية أو هر سوك چه ده إسلام و قرآن ده نعرين بهر ده نسب وطن ملت مذهب يا بل طريق تلال نو ده ده جاهلیت والا و خلق نعرو والا أتم وجدا ده ده وطنیت عقیده ده كفار و ده خوانا وشل شوی پولی أو حدون منل دي چې د کم قوم د پاره بین الملل کوم اندازه جغرافیایي حدود ټاکلې وي هغه منل لازمیږي د سایکس بیکو پولې منل لازمیږي او د ځمکې ویشلو حق د ځمکې ملکیت او د ځمکنۍ شخړو د پریکړو حق دا بین الملل ته ورکول کیږي او حال دا چې دا ټول د رب العالمین حق دی ولله ملک السماوات والارض نو دغه واقع الله رب العالمین سره بین الملل شریکول دا کفر دی او دغه رنګه نور ډیر اسباب او علتونه دي چې قومیت او وطنیت دا کفري عقیده ده نو نن طالبان د قومیت وطنیت او عصبیت په نوم د دیموکراسۍ په اخر د شیاګانو سیکانو هندوانو اسماعیلیانو خلقیانو پرچمیانو کمیونستانو د الله او د هغې رسول بیزتی کوونکي مرتدینو دین پورې استهزاء او ټوقی کوونکې او نور مرتدینو زناورو سره یو زیرا ټولیږي او همدا عقیده دا کفر دی که دا توحید وي نو بیا خو د مکې مشرکان هم د طالبانو په نیز باندې لوی موحدینو نعوذ بالله او که توحید نه وي نو طالبان هم نن د مکې د مشرکانو په سیر باندې مرتد ګرځېدلی دي نعوذ بالله من ذلک نو عزتمند ورونو دا د طالبانو شلم ناقزو چې طالبان د قوم او وطن عبادت کوي د قوم او وطن د پاره دوستی کوي د قوم او وطن څخه دفاع کوي د اسلام غم کې نه دی افغاني تخپل رور وي اگر که د افغاني کافر وي اگر که د افغاني مرتد وي اگر که د افغاني خلقي وي اگر که د افغاني دیموکرات وي دې تخپل رور وي او خارجي مسلمان که د هر څومره لوی د الله رب العالمین ولي وي هغه تخپل رور نه وي اغه سره دوستی نه کوي اغه سره موالات نه کوي داغه د حقونو لپاره आवाज نه اوچتي داغه د دښمنانو سره جګړه نه کوي د دار الاسلام د خلاصولو لپاره کوشش او جګړه نه کوي نو دغه عقیده او دغه نظریه ساتل د کفري عقیده د کفري نظریه ده دا د دیموکراسي یو لوی اصل دی کم چې د دې عصر لوی تاغوت دی نو دې وجنه طالبان هم د دې عقیده درلودلو د وجنه د اسلام نه وتلي دي الله رب العالمین دی منګ او تاسو د دغه ټولو تواغیتو او ټولو کفري نظریه او عقیدونو وساتي امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.